بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من السماء الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. دا سور انبیاء دے ولسم سپارہ دا آیت نمبر 28 ستشتم نمبر آیات دے. دلائل عقلیہ شروع دا اللہ پا وحدانیت باندی دام وست دلیل عقلی دے چ اللہ رب العزت پا ہر سب باندی پوہیگی آکا مخ کی سشوی دی او کروست سکی گی اللہ میرا باند اغین خبردار دے. یعلمو فوہد اللہ ما بین ایدیہم اغا سچ مخ کی اود دینا وما خلفهما سچ رست دید دینا ولا يشفعون الا لمن ارتضى او دیش سفارش نشی کولے مگر آغا چالا چی اللہ تی راضی و اللہ تی دنیا کی راضی و یا اللہ ورا کرے و اغم دا اللہ پا اجازت باندی اللہ تی خوشحالا و اللہ تی راضی و اللہ بس پاش کولیش اللہ نے کان بنیان دی خودیو دا اللہ دا امرنا اخوا سن نشی کولی وهم من خشيته او دوی دیری دلانا مشفقون من کون کی دی دلا سرا او دیری دلانا دلا سرا من کون کی دی یادا سوایا وهم من خشيته او دوی د هیبت نا مشفقون دا غنا یریدون کی دی. سوره بنی اسرائیل التی هم ویلو یرجون رحمته و یخافون عذابا دا اللہ دا عذاب نا یریگی دا وجی دا اللہ نا دا اللہ سرا مینہ کئی پا عبادت کولو کی وهم من خشیته دیو دا یری دا اللہ نا مشفقون دا اللہ سرا مینہ کون کی دی. دا جوابون ذکر شو دا دی مشرکانو دا سوالونو دیوی مخلوق نائبان دی او دا اللہ سرا دا وڑا وڑا کارون سر ترسی اللہ جوابو کنا نا سبحانا اللہ فاج دے دیتی حجت نشت دے. ویدوی مقام کی دی مشرکان ویل چی دا مخلوق نائبان دی اللہ میرا بان فرمائی نا بل عباد مکرمون بلکی دا بندگان دی عزت من کلشوی دی بیا دی وی نائبان دی دا اللہ تورت ویا لا یسبقون او بالقول وهم بامری یعملون دا اللہ دا اجازت نا بغیر خبر نشی کولے بیا دی وی دا نائبان دی وی نا نائبان ندی تورت ویا وهم بامری یعملون دا اللہ دا حکم تابدار دی دیو بیا وی نائبان دی ترتوینا نا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم دیو پا هر سن پویگی کروس تمخ کی سدی اللہ دا غینا خبردار دی دیو بیا وی نائبان دی ترتوینا نیابت خود در کنار دا اللہ دا اجازت نا بغیر دعا هم نشی غختلے بیا دیو وی نائبان دی وی نیابت خود در کنار و هم من خشیتیه مشبقون دیو دا اللہ دا یرینا دا اللہ سرم منا کون کی دی ومی اقل منهم انی الہم من دونی او سوچی ہوئی دا دینا دا الان دا جلالت دا اللہ میرا بان لے چی سوکو ہوئی دا دینا انی الہم من دونی یقینا زی الہ یما ما سواد اللہ نا زمددگاریم حاجت روایم ما سواد اللہ نا توردوی فذالک نجزی جہنم ندغ کسان بدلد دی جہنم دے دا سوچی دا خبر کئی دی دا فار بدل جہنم دے کذالک نجزی الظالمین امنگا بدلور کو ظالمانو تا لکن ازوارا ویلیو چه سال سلام آغا منتویلی دی چه مارا مدد کئی بن اسرائیل وی یعقوب علیہ السلام منتویلی دی چه مارا مدد کئی خوالا جواب کئی چه نا نا چا دا خبر ندکڑی دمان بیائی کرامو کی تاسو در غجن یئی کذابین یئی اخفل ازان دا خبری کوئی اللہ جواب سوره آل عمران آیت نمبر 89 کی گئی ما کان لبشر ان یؤتیه اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون زما بنده دی اغلا ما کتاب ورکڑه اغا چری دا نوی که تاسو زما بندگان شای ما سیوه دا اللہ نا نا نا تاسو در اغجنی ای کذالک نجزی الظالمین دا غرنگی من بدل ورکو ظالمانو تام اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض این گوری آکسان چی کفر کڑے دے چی میقیران اسمانون ازم کی کانتا رتقن داو جخ داو بند ففتقناو ما نمونگ کولاو کڑل دا دوانا تا دی زین اوز درین باب شروع شو اول باب کی زجر دا فار دا مورزینو دا اللہ دا توحیدنا پشپگو طریقو سرا سوالونا دا غی جوابونا دوین باب 29 نمبر آیت پوری دلائل عقلیہ نقلیہ دفار دا تذکیر دا خلقو و درین باب ذکر کئی پا دیکی دلائل عقلیہ ورسر زجرنا تسلی برای نبی علیہ السلام و السلام 47 نمبر آیت پوری دا بل دلیل عقلی ذکر کئی تا نگو ری آیا سوچ نکئی دا کفار چی اللہ پیدا کری یقنن اسمانونا ازمکی کانتا رتقن داو جخت بندو ففتقناهما لو ادا مونگا کولا اکرل کانتا رتقن داو بند سمانا یعنی باران تی نراوریدو بارانونا برانا نراوریدل لاندین پسلونا نراتو کیدل نلوی ففتقناهما مادا کولاو کلل بارانا بارانونا راخ کیشو لاندین پسلونا را اوٹو کیدل دوانا طرف تا کولاو شو یا دا مانا چی داو جخت یو زائی یو جنس یو شیو نو منگا جو داکل زمک اسمان یو زیو او دا مونږه جو دا کړو سره راغی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ بچې دی نبی علیہ السلام او خې دی وای ماته د دې مطلب بیان کا کانتا رتقا ففتقناهما سمعنا لدی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای هغه سره چې ناشته هغه شیخ کبیر دی لوی شیخ دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام اترزوی ورشا او داغن تا پوس وکا غب دل جواب در کی وچی کرا ورلی غد تا جواب در کنو رابشی ما تا بیغل بیرتا اوی چی سا جواب در کو اغا ورغی وی شیخ دی سمعنا دا سمطلب دی اغا ورطا او فرمایل کانتا رتقن وی جواب دا دی چی دا غرون آزمکی دا جخت و دا بن و بن د دینه باران نرا وریدو بو منوی بیخیار سی وچو بوا اللہ کو لاو کلو ففتقناهو ما مطلب داری چی اللہ کو لاو کلو برانا بارانو نرخ کیشو اسمانو نا کو لاو شرا پرانیس درشو لاندین پسلو نا زمکی شنکی را اوٹو که دل دوانا طرف تا کو لاو شو مطلب ادا دی راگه ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ادا جواب را کو ادا لوی عالم دی لوی شیخ دی دا پا قرآن بانده دیر پوهیگی لفرمائی کانتا رتقن داو بندو یاو داو جوختو ففتقناو ما اللہوی منگا کولاو کرل دی دوانو لرا و جعلنا من المائی کل شیئن حی او منگا گرزو لی دی دو بونا هر یوش جوندے هر یوش دو بونا بغیر نزندکی گی که انسان فیدا کی گی داغی دا فارزان لہو بدی داغی نا فیدا کی گی یو ساس کی اوبنمیوی فیدا کړی کبیا پیدا شي د گذران بیا د وبونه بغیر غران دی دا د وبونه بغیر زندگی نشي تیرولې انسان د فارا فاک صفا زتروبو بیا ډنګرو د فارا هغه خړونو هغه ډندونو او بس کی اثر نه کوي بیا سه ونات ذاتي چې هغه د وبونه بغیر زندگی نه تیري هر یو شي تعالی وې د وبو ضرورت دی وجعلنا من الماء هر یو شي مونږ ولیدے او غر زولیدے مونگا او بو دا او بونا کل شین حی هر یو شی جواندے افلا یومنون آیا پاس دی ایمان ولین روڑیم وجعلنا فی الارض رواسیا اللہوی مونگر زولیدی پا دی از مکا باندی غرونا چکلا اول دا فیزا تولو بو بوا آغا بیا از مکا پیو غوڑی دلا دا لقیدت لرات لات لرات لا اللہ میرا بان فا دی باندی دا غرونا کی خودل پا زید می خونو باندی ویدر اول نوی مونگر زولی دی پا دیز مکا کی رواسی آغرونا انتا مید بیهم اے اللہ تمید بیهم دید پارا چیون خوزی فدی بانلی و جعلنا فی ها فی جا جن او مونگر زولی دی فدی کی کلاو کلاو سبولن لاری فی جا جن دا فجن ندی کشادا فراغتا وی اللہ وی مونگر زولی دی فی جا جن سبولا اغا فراغ فراغ خلاری اغا سبکی موٹر وے دے سبکی کولاو کولاو لاری دی تنگلار نشت دے دا دا صدفارا لعلهم یهتدون دے دا فارا چی تاسو پیخ پل مقصد تاورا سیگے علکا اغا اسلام آباد تزی دمام تزی القسیم تزی مدینہ منورا تزی مکی مکرمی تا عمری دا فارا زی کولاو کولاو لاری دی دانا چی گاڑے مخی لراغی لکرے وسولا گوانانا کولاو کولاو لاری دی دیر پاسانے پی تک پل مقصد تا رسید لشیم وجعلنا السماء سقفا محفوظا همون جوړ کړی دی اسمان سقفا محفوظا هغه د ارتاوی چتو محفوظا محفوظ در غرزیدونا دا اسمان مونگر زولے دے چتو محفوظن محفوظ در غرز دونا دا ارتاوی دونا لکا سور فاتر کی اللہ فرمائی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یادا منوکا وجعلنا السماء سقفا محفوظا مونگر زولے دے دا اسمان جوڑ کرم دے دا اسمان چت محفوظن محفوظن الشیاطین دا د شیطانانو نه محفوظ دی که شیطان برخیږي د یو بل په سر باندې کینی اسمانونو ته خیږي نو فاتبعو شهاب الثاقب شغله تیار باغ پسې ور روانه ده شیطانانو نه دا محفوظ دی و هم الایاتها موردون ادی د نشاناتو د الله نه اعراض کوي و هو الذی الله غزاد دی خلق اللیل والنهارا چه فیدا کلی دا شپا او رزو والشمس والقمرا او نور او سبوغمی شپا او رز دا دی دا فار دی او رز کی زان لکار وکا مزدوری وکا سو گٹا حلال رزق وگٹا شپا دا رام دا پار دا راشو دا شا پیس بکونا مغورا پلٹی مزای کوا والشمس والقمرا او نور تا غورا نور دا دا اللہ دا قدرت دا نغون دی وال القمر اسوغمای تا وورا نور فل لیڈ اسوغمای مثال د زیرو بلب دیش په د زیرو برف ولغوا کل فی فلکی اسبهول هر یو زید ګرځې دو کی لامبو وخی فلک ستاوی پشان د سرخی سرخه چی تاویی چورلیی د غشان دا یو مدور زیده دا تاویی نو کلن فی فلکی اسبهون هر یو پخپل زیده گرزیدو کی پغا مدور زیکی اغلام بو وحن کی دیو سب بیهونا ایدورونا امام بخاری رحمه اللہ ذکر کئیم وما جعلنا او ندگر زولے لبشر من قبل کل خلدو دا بند دا فارا وما جعلنا او ندگر زولے منگا لبشر دا فارا دا من دا فارا دا اسیو بندا من قبل کل خلدو مخکستانا همیشا ندگر زولے مغیس یو بندا مخکستانا همیشا چه اغا جوندے دے جوندے دے او اغا تا مرگ نرازی افا امیت فهم الخالدون آیا پس کمر شیطانو پس دیبا همیشای یعنی کته مرشی نو ولی دی بجندی نا نا نا نا پا دی ٹولو باندی بمر گرازی اللہ ما ابن کسیر رحمه اللہ لیکی ویدا آیات دلیل دی پا دی باندی چی خضیر علیہ السلام جوندے دی اغا وفات شوی دی اغا جوندے ندے کوی جوندے نو دی آیات سر بسکے افا امیت فهم الخالدون آیا پس کته مرشی نو ولی دی با ہمیش شای امام شافعی رحمه الله اغه فرمای وی تمنا رجال الاموت وان امد فتلک سبیل لست فیها باوحدی واذا خلق وی چې امام شافعی دې مرشی نو دا خو زه یوازې ما چې مړ به شمه هر یو سړی به هغه مرسکې په هر سړی باندې به مرګ راځي کلو نفس ذائقة الموت بس دی یعلم ما بین ایدیهم فوادی اللہ وچی مخیو دا دینا وما خلفهم آسجی رستری دینا ولا یشفعونا او دیو شفاعت نشی کولے الا لمن ارتضا مگر آغا چالا چی اللہ تی رازیو وهم من خشیتی مشفقون او دیو دا یرد اللہ ناد اللہ سر من کون کی دی ومن یقل منهم چاچو الذین انی لاهم من دونی جزیلا یا ماما سوا داغنا فذالک نجزیه جهنم ندغا سوک چی دی نبدل دا دی آغا جهنم دا کذالک نجزی ظالمین او دغا رنگی منگا بدل ورکو ظالمانو تا اولم یر اللذینا ایا نگوری آکسان کفرو چی کافران دی ان السماوات والارضا ان السماوات والارضا چی یقینن اسمانو نوزمکی کانتا رتقنو دا جخت بند ففتقناهو ما نقولاو کل منگا دوانا وجعلنا او منغا فدا کړه دے وجعلنا من فدا کړه دے من الماء دوبونا كل شيء حي حر او شيء ژوند دے افلا يؤمنون اي دي ایمان نراوي وجعلنا في الارض رواسيا منغر زول دي فديز مككي غرونا التميد بهم چون خوزي بدي باندي وجعلنا فيها او منغر ولدی فدیز مکا کی فجاجن سبولا فراخ فراخ لاری لعلهم یهتدون دید فرج تاسو مقصد تا ورسی گئی دید فرج مقصد تا فی ورسی گئی وجعلن السماء او گرز ولدی منگا اسمان سخفا چت محفوظا محفوظ حفاظت کل شوی در تاوی دونا یاد شیطانانونا وهمن آیاتی ها اوریدون ادیو دا آیاتونو دا اللہ نا اعراض کئی وهو الذی خلق اللیل والنهار الاغزاد دے فیدا کری دا شپا اورز والشمس والقمر نور اسوگمئی کلن فی فلکی اسبہون هر یو پزائی دا گرزیدو کی لامبو وخون کی وما جعلنا او ندی گرزو لی منگا ندی فید ندی گرزو لی منگا لی بشرین حسی او انسان من قبل کل خلد مخستانا همیشہ افئم متا کتم مرشی آیا پس کم مرشی تو فهم الخالدون پس دیبا همیشی بسم اللہ الرحمن الرحیم.